Witamy w sądzie XXI wieku. Jak zawsze było zawahanie, który to odcinek, ale nas już nie obchodzi. Tak, kolejny. Kolejny, bardzo ładnie. Być może jeden z ostatnich, bo kończy nam się domena. Za jakieś dwa miesiące. I jeżeli ktoś by był tak chętny i nam ją wykupił. Tak, zaraz się pojawi ściepa, będzie ładny przycisk PayPal, będzie przycisk SMS za 30 zł. Będzie... Trzeba wysłać dwa SMS-y. Będzie przelew, tak. Będziecie mogli za nas przelać, za nasze zdrowie, pół litra na przykład. No, chociażby. W dzisiejszym odcinku według zapowiedzi rozmawiamy o prostytucji, czy jest legalna, czy nie. Otóż mówimy, że jest legalna w Polsce i to tyle na tak. Dzisiaj odcinek. Z nielegalnych rzeczy jest nielegalne stręczycielstwo. A to w każdym razie przejdźmy do kolejnego odcinka.